بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وَيَدْرَوْا عَنَّ الْحَذَابَ عَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَزَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ غلط عورت ہے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے ان کی اپنی جان کے, تو ایسا شوہر چار قسمیں کھائے گا اللہ کے نام پر کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ میری بیوی غلط ہے. پانچویں قسم اس طرح اٹھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. عورت جو ہے اسی طرح اپنے سے عذاب کو دور کرے گی چار قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام کی کہ میں سچی ہوں اور یہ شخص جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا, اور پانچویں قسم عورت یوں اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت کے اوپر یعنی میرے اوپر اگر میرا شوہر سچا ہے تو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے لڑائیاں ہوتی آپس میں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. گزشتہ سبق میں بدکار شخص کی بات آئی اور پھر اس کے بعد ان کے نکاح سے متعلق اور عام آدمیوں پر تہمت لگانے سے متعلق بات آئی ہے, جس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ اس طرح کی مجلس میں ایسی گفتگو میں شریک نہیں ہونا چاہیے, تہمت والی باتوں میں غیبت میں گناہ کبیرہ ہے. آج کا معاملہ گھر کے اپنے گھر سے متعلق کا معاملہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی بیگم کے اوپر شک ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں یا اس کی غلط دوستی ہے, کوئی طریقہ غلط ہے, یا اس نے اپنی بیگم کو غلط حالت میں دیکھا ہے. اب اس بات پر تو گواہ ہونے چاہیے تب وہ عدالت اس بات کو مانے گی, لیکن گواہ نہیں ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, تو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ شوہر عدالت میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے اپنی عورت کو غلط دیکھا ہے لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو قاضی جو ہے اس سے پانچ قسمیں لے گا. چار قسموں کے طریقہ تو یہ قرآن نے بتایا کہ یوں کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس طرح کی حالت میں عورت کو دیکھا ہے اور میں سچا ہوں. قسم اٹھا کے اللہ کا نام لے کے قسم اٹھائے گا کہ میں نے اپنی بیگم کو اس حالت میں دیکھا ہے, بری حالت میں, اور میں سچا ہوں. پانچویں قسم یوں اٹھائے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر, بس یہ بری و ذمہ ہو گیا ہے. اب قاضی عورت سے پوچھے گا کہ تمہارا شوہر تمہارے اوپر کچھ الزام لگا رہا ہے, تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا کہتی ہو؟ وہ اگر اقرار جرم کرتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر قاضی اس کو سزا دلائے گا, لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا, تو عورت سے بھی پھر پانچ قسمیں لی جائیں گی, جس کا قرآن مجید نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلی چار قسمیں عورت یوں اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں اور جو شوہر میرے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے. چار مرتبہ یہ باتیں وہ کہے گی, یعنی چار گواہوں کے وزن رکھنے کے برابر نا چار قسمیں آئیں گی. پانچویں مرتبہ عورت قسم یوں اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹی ہوں اور وہ شخص سچا ہے جو کہہ رہا ہے اور میں جھوٹی ہوں, تو اللہ کا غضب ہو میرے اوپر. اب شوہر نے بھی قسمیں اٹھا لی اور عورت نے بھی قسمیں اٹھا لی, اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں, لعان. شوہر کو کہا جائے گا تم اس کو طلاق دے دو بس ختم. اور وہ بالفرض اگر طلاق نہیں دیتا تو قاضی اپنی طرف سے ان کے درمیان میں تفریق ڈال دے گا. جب دونوں طرف سے قسمیں اٹھا لیں گے, پہلے شوہر سے قسمیں لی جائیں گی پھر بیگم سے لی جائیں گی, جب دونوں قسمیں اٹھا لیں گے تو اس کے بعد ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی, جدائی کر دی جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اور یہ ایسی طلاق ہے طلاق مغلظہ کہ کبھی بھی دوبارہ یہ عورت اس شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المطلعنان لا یجتمعان ابدا, کہ جن دو میاں بیویوں نے آپس میں دوسرے پر شک کر کے یہ باتیں کی ہیں, قسمیں اٹھائی ہیں, کبھی بھی زندگی میں ان کے درمیان میں اب دوبارہ نکاح کی صورت نہیں ہو سکتی. جیسے کسی شخص نے بیگم کو تین طلاقیں دے دی نا, تو تمام فقہا کے نزدیک وہ تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں. وہ اتفاق سے عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے جس کو تین طلاقیں ہوئی تھیں, واللہ عالم وہ شوہر مر جاتا ہے یا ان کی آپس میں نہیں بن سکی, بس وہ بھی اتفاق سے اس نے طلاق دے دی, پروگرام کے ساتھ نہیں اتفاق سے اس نے طلاق دے دی, تو عدت کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. اس کو قرآن مجید نے بتایا, لیکن یہ نہیں کہ پروگرام کے مطابق ہی اس کا نکاح کرایا جائے پھر اس کو کہا جائے تم چند دن بعد طلاق دے دینا, اس کو منع کیا گیا حدیث میں, جس کو حلالہ لوگ کہتے ہیں. یہ بھی تین طلاقیں تین ہیں, بس دنیا میں عورتیں بہت ہیں. جب اس وقت اتنا بڑا فن خان بنا تھا تین طلاقیں دی تھی تو پھر اسی کے پیچھے کیا پھر رہا ہے, پھر صبر کرنا, اب دوسری جگہ سے نکاح کا نظام ہو جائے گا. پھر غلط بات ہے جو لوگ یوں جو یہ کہتے ہیں کہ تین نہیں ہوتی ہیں تین ایک ہوتی ہے, یہ بھی غلط بات ہے. جب تین لفظ کہے ہیں تو وہ تین لفظ ہوتے ہیں, اور تین دے کر پھر پروگرام بنانا حلالے کا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو تو پھر تم بھائی چند دن کے بعد طلاق دے دینا, یہ بھی غلط ہے. بس جب تین ہو گئی بس ختم, تین آگے اس کے لیے شور بہت, آپ کے لیے بھی بہت, ایسا پروگرام نہیں بنانا چاہیے. لیکن اتفاق ایسا ہو گیا تو طلاق دے دی دوسرے شوہر نے تو عدت کے بعد پہلے کے نکاح میں آ سکتی ہے, حتی تنکح زوجاً غیرہ, جس کو قرآن مجید نے دوسرے پارے میں بیان کیا. لیکن جس شخص نے اپنی بیگم پر تہمت لگائی اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے, قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا, قاضی اس سے چار قسمیں لے گا پھر عورت سے لے گا, جب دونوں طرف سے قسمیں کھا لیتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی, دوبارہ ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. جب اتنا بڑا کام کیا ہے کہ الزام لگایا اور یوں پھر تفریق ہو گئی ہے, تو اب پھر دوبارہ اس عورت کو گھر میں لا کے تو کوئی ایسی بات پھر کہے گا, کوئی لڑائی جھگڑا کوئی تماشا پھر بن جائے گا ہمیشہ. اچھا ایک تو یہ کہ جب دونوں نے قسمیں اٹھا لی, حقیقت میں ایک آدھ تو کوئی گناہگار ہے, یا شور جھوٹ بول رہا ہے یا عورت جھوٹ بول رہی ہے, کسی ایک کی تو غلطی ہے. لیکن یہ جو غلطی ہے, یہ جو جھوٹ ہے, یہ جو مسئلہ ہے, اب یہ آخرت کے حوالے ہو گیا ہے. جب شور نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ عورت غلط ہے, عورت نے قسمیں اٹھائیں کہ میرا شور جھوٹ بول رہا ہے, ظہری معاشرے کے لحاظ سے دونوں بے گناہ شمار ہوں گے. لہذا جب تفریق ہو گئی دونوں جدا کر دیے گئے, تو آئندہ جو ہے یہ شوہر لوگوں کے سامنے باتیں کرے کہ بری تھی جی ہم نے اس لیے چھوڑ دی ہے, یا عورت یوں باتیں کرتی رہے, نہیں اب ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. جب شوہر نے قسمیں اٹھا لی, عورت نے قسمیں اٹھا لی, ان میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے اور آخرت کے حوالے ہے یہ معاملہ, دنیا کے لحاظ سے ایک دوسرے کو یہ برا نہیں کہہ سکتے. دوسری بات کہ ان کا ابداً ابدا دوبارہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے لوگ تماشا بناتے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں, ذرا ذرا سی بات کے اوپر بیگم کو ایک دو تین نہیں پچاس پچاس سو سو ہزار طلاقوں کے لفظ لوگ بول کے آتے ہیں, اور پھر مولوی صاحب کے پاس فتوے پوچھتے ہیں, یہ مولوی صاحب کی دکان سمجھی ہوئی ہے, جیسے بندہ بازار میں ٹماٹر لینے جاتا ہے نا تو ایک کہتا ہے 40 روپے کلو, تو پھر دوسرے سے بندہ کہتا ہے وہ کہتا ہے 35 روپے, پھر تیسرے کے پاس. لوگوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے اسلام کو. اس مفتی کے پاس جائیں گے, اچھا بھائی ہم نے 3 طلاقیں دے دی تو کیا حال ہے؟ یہ کہے گا بھائی 3 کی 3 ہی ہوتی ہیں. پھر دوسرے کے پاس ذائقہ چکھنے کے جائیں گے, پھر تیسرے کے پاس جائیں گے, پھر جب کہیں گے لوگ بھائی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, وہ کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, اسلام میں تو کوئی آسانی ہی نہیں ہے. وہ احمق انسان, اسلام میں آسانی ہے, پہلے اسلام سمجھتا نا. جب شادی کی تھی تو اس وقت مسائل شادی کی سیکھنے چاہیے تھے کہ میں کس طرح کے لفظ جب استعمال کروں گا تو وہ بیوی میرے لیے حلال رہے گی یا حرام رہے گی. تو 3 4 5 10 طلاقیں دیکھ لو, پھر ادھر ادھر مختلف مفتیوں کے دروازے کھٹکاتے ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں, ذائقے چکھتے ہیں کہ کیا کوئی بتائے گا, کیا کوئی بتائے گا. دوستو 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اب صبر مانگے, اللہ سے کوئی اور حل تلاش کرے. جو لوگ 3 کو 1 سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے, لیکن جو لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ پروگرام فٹ کرتے ہیں, اچھا بھائی آپ کے ہم نکاح دوسری جگہ کرا دیں گے اور دوسرے بندے کو کہیں گے تم 1 مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دینا, پھر وہ پہلے شوہر کی طرف, یہ پروگرام غلط ہے. اور حدیث میں اس پر لعنت ابدی قرار دیا گیا ہے, جو پروگرام کے مطابق یہ حلالہ کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ یو خطا تن بھی ازوجن غیرہ میں ایک دفعہ پھر بھی امکان ہے کہ شوہر اول کے ساتھ, لیکن یہاں پر جب لعان ہو گیا مسائل جاننے چاہیے تھے. لعان کے بعد تفریق ابدی عورت کے درمیان میں ہو جاتی ہے. دوبارہ جس عورت کے اوپر شوہر نے الزام لگایا وہ دوبارہ, یعنی فرض کرو کہ شوہر ہی کہے کہ میں نے غلطی کی تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی, مجھے شک ہو گیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں نے عورت کے اوپر مطلب وہ الزام لگایا ہے. اس طرح کے دوبارہ کہنے سے دوبارہ بیوی نہیں بنے گی, تفریق ابدی ہو گئی ہے. ہاں اگر جو لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا بیگم پر, تو ہو سکتا ہے کہ پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے تہمت کی وجہ سے, لیکن نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے دوستو, ہم ایسی بات ایسی نوبت سے اللہ تعالیٰ بچائے, گھروں میں ہر کسی کو عزت عطا فرمائے, محفوظ رکھے, کہ گھروں میں آپ حضرات کوشش کریں, آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں, کوشش کرنی چاہیے پردے کا ماحول رکھا جائے. بہت زیادہ سخت شرعی پردہ نہیں کر سکتے ہیں, تو جو لازمی امور ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ ملنا نہیں دیا جائے, غیر محرم کو گھروں میں نہیں آنا چاہیے. اور یقین کریں کہ ہم گھروں میں ہر چیز مہیا کرتے ہیں, سوئی ہو یا فلان ہو یا فریج ہو یا بیڈ ہو یا کیا کچھ ہے, ہر چیز ہم بڑے شوق کے ساتھ گھروں میں مہیا کرتے ہیں, لیکن نہیں جو مہیا کرتے تو دینی ماحول گھروں میں مہیا نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں 24 گھنٹے کی زندگی میں آدھا گھنٹہ بہت بڑی چیز ہے, کہ آدھا گھنٹہ بھی آپ گھروں میں اگر دینی ماحول دیں, آپ بچوں کو بٹھائیں, کوئی 4th کلاس پڑھتا ہے, کوئی 5th پڑھتا ہے, کوئی 10th پڑھتا ہے, بیگم کو بٹھائیں, کوئی دینی گفتگو ہر روز آدھا گھنٹہ کریں, کبھی حیا کے موضوع پر کریں, کبھی پردے کے موضوع پر کریں, کبھی بد نظری کی بات کے اوپر کریں, کبھی گانے سنانے کے لحاظ سے بات کریں, کبھی نماز کے موضوع پر بات کریں, آپ دیکھیں گھروں میں بڑا پاکیزہ ماحول ہو جائے گا. اور گھروں میں پاکیزہ ماحول, گھر والی کا تو فائدہ ہے ہی, بچوں کا تو فائدہ ہے ہی, لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا جب گھروں میں اچھا ماحول دیں گے. کوئی ایت ہے جو ربنا حب لنا, دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ میری اولاد کو میرے گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کہ وہ خوب مالدار ہو جائیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, میری اولاد بڑے بڑے عہدوں پر چلی جائے, وزیر بن جائے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس آیت کی آپ تفسیر دیکھیں, یہ 19ویں پارے کا 4th رکوع ہے, کہ جب آپ گھروں میں جائیں تو آپ کا گھروں کا ماحول اتنا دینی ہو کہ آپ کا دل اور نگاہ ٹھنڈی ہو جائے. جب گھروں میں دینی ماحول دیں گے تو پھر دینی بات, کوئی بھی دینی کتاب مستند کسی عالم کی, آپ 2-3 صفحے پڑھنے کی کوشش کریں, نماز اچھی ہو جائے گی, روزہ اچھا ہو جائے گا, اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے گا, گھروں میں حیا آ جائے گا. اور حدیث میں قرآن مجید کی ہے تو دوستو, کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو, یہ سیدھا امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم سے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے رکن اسلام ایمان کے بعد نماز ہے. اور گھروں میں عورتیں بیگمیں نماز میں سست ہوتی ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. کھانا ٹائم پر ملنا چاہیے, کپڑے استری ہو کر ٹائم پہ ملنے چاہیے, بوٹ صحیح پالش ہونے چاہیے, فلاں چیز صحیح ہونی چاہیے. اور یہ اگر صحیح نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور اگر عورت نماز کی پابند نہ ہو تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی جاتی. جب گھروں میں ماحول پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسی کوئی ترتیب نہیں بنے گی کہ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائی جائے گی. اللہ سمجھ نصیب کرنا چاہیے.